1,99 zł za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 grudnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Znaleziono ciała kolejnych dwóch osób po wybuchu gazu w Szczyrku na Śląsku. Na początek połączymy się z naszym reporterem. Rada Rodziny, powołana przez resort pracy, ma stworzyć strategię zwiększania dzietności wśród Polaków. Szykuje się rekord przy nadawaniu przesyłek. Już teraz Poczta Polska ma o 20% więcej paczek niż przed rokiem. Strażacy dotarli do dwóch kolejnych ofiar katastrofy w Szczyrku na Śląsku. Wczoraj wieczorem dom jednorodzinny został zniszczony przez wybuch gazu. Zginęło 8 osób. W Szczyrku jest nasz reporter Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, co teraz dzieje się na miejscu tragedii. Dosłownie przed kilkunastoma minutami wojewoda śląski Jarosław Wieczorek przekazał informację, że prawdopodobnie dwie ostatnie ofiary tej tragedii to dzieci. W sumie w gruzach budynku zginęło 8 osób, 4 dorosłych i 4 dzieci. Wydaje się, że wyczerpana jest liczba ofiar. Oczywiście straż i ratownicy będą przesypywać i przegruzowywać cały ten obszar aż do tak zwanej trawy, tak aby mieć stuprocentową pewność, że nikt już tam nie przebywa. Strażacy już od 15 godzin bez przerwy odgarniają i przerzucają fragment po fragmencie gruzowisko. Większość pracy wykonywanych jest ręcznie. Akcja prowadzona jest też w bardzo trudnych warunkach. W Szczyrku jest zimno i wietrznie, a nad gruzowiskiem długo unosił się dym po pożarze. Od początku w poszukiwania i gaszenie pożaru zaangażowanych było około 200 strażaków i 50 policjantów. Przyczyny katastrofy wyjaśniają teraz śledczy. Jak podała Polska Spółka Gazownictwa, najbardziej prawdopodobną przyczyną było uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia podczas robót budowlanych prowadzonych przez inną firmę. A relacjonował Paweł Pawlica. Radę Rodziny powołała minister pracy, rodziny i polityki społecznej. Ma się zajmować pomysłami na zwiększenie dzietności wśród Polaków. To jest właśnie wyzwanie na kolejną kadencję opracowania strategii kompleksowych działań, które przyczynią się i będą mogły być wdrożone, aby przede wszystkim rodzina mogła godnie się rozwijać i aby rodziło się coraz więcej młodych Polek, młodych Polaków. Mówiła minister Marlena Maląg. Rada Rodziny ma między innymi opracowywać strategię demograficzną. Teraz krótko minister sportu o swoich obowiązkach. Do resortu prezydent powołał utytułowaną szpadzistkę. Danutę Dmowską-Andrzejuk. Jest to dla mnie wyzwanie, nowe zadanie. Do tej pory byłam właśnie z drugiej strony w tym budynku. Zawsze przychodziłam jakby w innej roli. Tym razem to ja tu będę gościć wszystkich przedstawicieli zawodników, przedstawicieli sportu, więc mam nadzieję, że będą to owocne lata i że podołam. Wśród największych sukcesów Dmowskiej Andrzejuk jest tytuł mistrzyni świata i Europy w szpadzie. Do świąt jeszcze trochę, a w Poczcie Polskiej padł już dzienny i tygodniowy rekord liczby nadawanych paczek. W poniedziałek po czarnych wyprzedażach padł rekord. Ponad 650 tysięcy paczek zostało w tym dniu nadanych i to jest dzienny rekord Poczty Polskiej. W dwóch ostatnich tygodniach listopada tygodniowo przyjęliśmy 2,5 miliona paczek. W ubiegłym roku, w najbardziej gorącym okresie przedświątecznym w grudniu, nie mieliśmy takiej ilości. Więc już teraz wiemy, że mamy rekord, a w grudniu spodziewamy się, że liczba tych przesyłek może być jeszcze większa. Mówiła Justyna Siwek z Poczty Polskiej. Rok do roku liczba paczek wzrosła prawie o 20%. Poczta Polska spodziewa się, że w grudniu ten wynik będzie jeszcze lepszy. Operator rozwija usługę odbioru paczek w punktach. Można je odbierać m.in. na stacjach Orlen, w salonikach prasowych czy w sklepach. Trwa 14 minut, jest czarno-biały. W Trójce wracamy do tematu pierwszego filmu Stanisława Barei, który odnaleziono w łódzkiej szkole filmowej. Pochodzący z 1953 roku film zatytułowany Drugie Sumienie widział już autor książki Stanisław Bareja alternatywnie, Maciej Replewicz. Film jest naprawdę zaskakujący. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nie jest to komedia. Jest to film, gdybyśmy mieli określić go jakimś mianem, czy przykleić jakąś etykietkę, to byłby to dramat psychologiczny, a jeszcze precyzyjniej mówiąc, wojenny dramat psychologiczny. Jest to najstarszy zachowany film Stanisława Barei, jaki znamy. Wielbicielem twórczości Stanisława Barei jest aktor Olaf Lubaszenko. Te filmy, co by nie mówić, opowiadały o prawdziwym życiu, z różnych trochę punktów widzenia, ale,

funkcjonowania firm istnieje tylko na papierze. Urzędnicy opisanych w prawie zasad po prostu nie stosują. Miało być tak pięknie w relacjach z administracją państwową, na przykład w sytuacjach, kiedy przepisy nie są jasne, a takich przypadków, jak wiadomo, mamy sporo. Wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść przedsiębiorców, na korzyść podatnika. To zasada in dubio pro tributario, opisana w ordynacji podatkowej, także prawie przedsiębiorców. Konstytucja dla biznesu działa 1,5 roku. Przez ten czas sądy, urzędy skarbowe stosowały zasadę 84 razy na tysiące postępowań podatkowych w całej Polsce. Te dane zebrał rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Zgodnie z zasadami przedsiębiorca nie powinien być nękany zbyt długimi kontrolami. Tymczasem w tysiącach przypadków kontrole trwają ponad 2 lata, nawet dłużej. Wielu prowadzących działalność ma problemy z regularnym płaceniem tzw. składek do ZUS-u za siebie, za pracowników. To duże obciążenia, a w przyszłym roku będą jeszcze większe, bo pensja minimalna przecież będzie wyższa. Niektórzy próbują porozumieć się z ZUS-em, rozłożyć zobowiązania na raty, ale procedury są tak zawiłe, że odstraszają. Zresztą może właśnie o to chodzi. Dziś pytanie, czy państwo bywa opresyjne wobec przedsiębiorców? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Czekamy na państwa komentarze w listach, telefonach, a moim gościem jest pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy programu trzeciego. Pamiętam pierwszą rozmowę z panem w tym programie, kiedy to pełni nadziei prezentowaliśmy zbiór zasad opisujących relacje państwo-przedsiębiorca. Zresztą niektóre te zasady wydawały się oczywiste tak bardzo, że właściwie bez potrzeby, aby je opisywać. Na przykład jeśli urzędnik ma wątpliwości, no to odstępuje od postępowania karno-skarbowego. Czy konstytucja dla biznesu funkcjonuje tak, jak pan to sobie wymarzył? To jest dosyć trudna materia i nikt się nie spodziewał, że będzie łatwo. Chociaż tytuł jest bardzo mocno przesadzony, bo przecież gdyby rzeczywiście to było piekło, to by nasza MŚP całkowicie zanikło albo już się nie rozwijała. Przecież cały czas mamy zgłoszenia do prowadzenia działalności gospodarczej. No to prawda, ja rozumiem redakcję, no bo trzeba, że tak powiem, czymś zachęcić do czytania. I więc takie tytuły są, do tego służą. Jak zwykle prawda jest podzielona, czyli ja jako rzecznik 1,5 roku temu zostałem powołany do tego, żeby tą konstytucję biznesu wprowadzać w życie. Z panem redaktorem rzeczywiście rozmawialiśmy na ten temat. Ja byłem pełen nadziei i nadal jestem pełen nadziei, dlatego że te dane, które myśmy zebrali, to też obejmują jakby tą inercję z poprzedniego okresu, więc jeszcze nie wszyscy urzędnicy się dowiedzieli, że jeśli nie będą stosowali zasad konstytucji biznesu, to będą mogli mieć kłopoty. Ja, no wie pan, ale próbuję... to, przepraszam, takie powiedzenie nie do końca z całym szacunkiem do mnie trafia, bo jeśli zakładając hipotetycznie, że od 1 stycznia zmieniamy na przykład akcyzę i na jakiś wyrób ta akcyza rośnie, to do wszystkich, zapewniam pana urzędników, natychmiast ta informacja dotrze i będą tę wyższą akcyzę stosować. Zebrał pan dane, które świadczą o tym, że do urzędników po prostu ta wiedza nie dotarła, że Częściowo są takie zasady. A może... Częściowo nie, dlatego że na przykład są wyroki, zaczynamy od sądów. Sądy zaczęły stosować zasady konstytucji biznesu. Właśnie mam tutaj przed sobą 5 wyroków, w których konstytucja wprost została zastosowana, w tym 4 dotyczące przypadku wątpliwości co do treści norm prawnych i orzekania na korzyść przedsiębiorcy. To już te wyroki sądów będą się przekładały też na decyzje urzędników, no bo oni też nie mogą przecież przegrywać, tak, przed sądami, bo mają później ocenę tytułu. Ale ileż razy w postępowaniach podatkowych przez 1,5 roku, czyli w czasie, kiedy konstytucja obowiązywała, korzystano z tej zasady, że w razie wątpliwości na korzyść podatnika, na korzyść przedsiębiorcy. Niestety 84 razy. No właśnie. Niestety zbyt mało i dlatego będę się starał, żeby to się zmieniało, ale mamy na przykład instytucję objaśnień prawnych, którą używam, która na stronie rzecznika istnieje, można się zapoznać. poznać. Ministerstwa stosują się do tego, objaśnienia są wydawane. Do tej pory mieliśmy kłopot z Ministerstwem Finansów, które próbowało tą zasadę obejść, ale teraz nowy minister Tadeusz Kościński zapowiedział, że i Ministerstwo Finansów będzie to objaśnienia wydawać. Wpływamy na projekty ustaw i legislacje. Już w kilku przypadkach udało nam się na przykład, żeby administracja odstąpiła od pomysłów nietrafionych, jak płacenie za paragony po wydrukowaniu, przy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione. Wyłączyliśmy małe i mikro i to chociażśmy to wstępili, te ostrze ustawy, zresztą z udziałem przedsiębiorców w Radzie Przedsiębiorców i Rzeczników, więc ja działam raz wspólnie z przedsiębiorcami, żeśmy uniemożliwili powołanie Centralnego Urzędu Kontroli Pojazdów, który by skutkował tym, że mali przedsiębiorcy, którzy teraz to robią, byli wyrzuceni z rynku. Wygrywamy sprawy przed urzędami i sądami, jak wchodzimy do postępowań. Jest już kilka sukcesów, między innymi też w sprawie tej zasady pewności prawa, kiedy urzędnicy wstecz badali stawkę na tak zwane fast foody, czyli 5%, mimo że zostało to ogłoszone, słynna sprawa 8%. Więc jeszcze tylko powiem tak, żeby tak nie było czarno, bo nie jest czarno. Jest jeszcze sporo do zrobienia, ale te sukcesy są. Na przykład już teraz wystarczy samo pismo od rzecznika do urzędu i ono już działa. Na przykład wystosowaliśmy pismo, znaczy wstąpiliśmy do postępowania w momencie, kiedy po 6 prawie latach postępowania przed urzędami skarbowymi i pozytywnym wyroku TSUE dla przedsiębiorcy pozytywnym, dyrektor Izby Skarbowej chciał się jeszcze odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego, co by spowodowało następne 1,5 do 2 lat. Aha. Kiedy wstąpiliśmy do postępowania, naczelnik wycofał to odwołanie. 20 ton szczupaka, panie redaktorze, uratowaliśmy, który stał w porcie i urzędnik stwierdził, że wymiary tego szczupaka są większe niż w liście przewozowym, mimo że szczupak był całkowicie zdrowy. Chciał go skierować do utylizacji. Mhm. Zainterweniowaliśmy, pomogło i w wielu takich sprawach jesteśmy skuteczni. Ale to jest aż przykre, że pan musi interweniować w takich sprawach po prostu oczywistych. Bardzo często, przy okazji powiem, że ja się bardzo cieszę, że pan jest optymistą. No, w końcu, gdyby pan nie był, to zrezygnowałby pan z tego urzędu. Jeszcze tu mam całą listę legislacyjną, ale może znajdę chwilę czasu, to powiem, co się udało zrobić. To za chwilę. Bardzo często pada taki argument ze strony słuchaczy. Pewnie takie argumenty docierają również i do pana, jak sądzę. Dopóki urzędnik będzie bezkarny, dopóki nie będzie faktycznej odpowiedzialności, wręcz strachu, ale uwaga, strachu przed skrzywdzeniem podatnika, to nie ruszymy z miejsca, nie uważa pan? Oczywiście się zgadzam i takim narzędziem do tego miało służyć wyposażenie rzecznika w możliwość składania wniosków o karanie dyscyplinarne. No i tu niestety muszę powiedzieć, że przegraliśmy. Jak to wyszło właśnie? No wyszło bardzo źle, dlatego że to jest uprawnienie całkowicie sztuczne, niedziałające. Zresztą sprawdziliśmy w ogóle, jak to działa, te postępowania dyscyplinarne wśród urzędników. Otóż na 70 000 wszystkich pracowników urzędów skarbowych wnioski były złożone wobec 39, więc to jest 0,03% wszystkich, czyli się okazuje, że w zasadzie same anioły tam pracują lub większość i którym się nie zdarza w ogóle taka praktyka, jak tutaj pan redaktor powiedział. No ja znalazłem 4 przypadki ewidentnego łamania konstytucji biznesu, takie czarno-białe, bo chciałem przetestować system, no i złożyłem wnioski o karanie dyscyplinarne, no i wszystkie zostały umorzone i tu już rozmawiamy z panem ministrem finansów, no coś trzeba z tym zrobić. Panie rzeczniku, nie może być tak, że ktoś, kto łamie konstytucję biznesu, łamie prawo, jest bezkarny, tak jak pan mówi. Musi być jakaś instytucja i takie pewne zagrożenie. Dobrych urzędników wynagradzamy, z tych, którzy łamią konstytucję, karzemy. No tak, no to tak, działa wszędzie. Ale jeżeli w konstytucji zapiszemy, czy w jakiejś ustawie, że na przykład kontrole nie mogą trwać w sposób taki ewidentnie nękający, przewlekły, to z tego zapisu z całym szacunkiem nic nie wynika. Czy nie uważa pan... Dopóki nie będzie sankcji. Nie, albo czasu. Czy nie uważa pan, że czas trwania kontroli UKS-u należy po prostu ograniczyć? Na przykład zapisać wyraźnie, że taka kontrola trwa, nie wiem, do 6 miesięcy, do 3 miesięcy. Po tym czasie po prostu koniec. Nie udało się znaleźć. Trudno. Musimy odstąpić. Tak, panie redaktorze, już jest zapisane, że nie powiem. powinna trwać dłużej niż 3 miesiące. No ale oczywiście w uzasadnionych przypadkach i tak dalej. No tak, ale ten zapis, już nie chcę przewoływać, jest bardzo pojemny. Poza tym urzędy skarbowe masowo stawiają przecież przedsiębiorców w stan oskarżenia, czyli postępowanie może trwać nawet i 5 lat, prawda? Zgadza się, mamy właśnie wśród tych wniosków o ukaranie, to 3 były dotyczące stawiania zarzutów z kodeksu karno-skarbowego, czyli robienia z przedsiębiorcy przestępcy tylko i wyłącznie dlatego, żeby sobie zawiesić bieg przedawnienia, bo się prowadziło postępowanie 3 czy 4 lata, no nie tak, zdarzyło się rok, terminem. Rok podatkowy 3, się kończy. 4 lata, to jest niesamowite i to w sprawach zupełnie takich, które widać, że nie VAT-owskich, nie jakichś transakcji międzygranicznych, tak, między państwami, tylko taki zwykły przedsiębiorca, który no, ma tych dokumentów bardzo ograniczoną ilość, ponad 3,5 roku i potem ciach, wniosek o postawienie zarzutów z kodeksu karno-skarbowego tylko po to, żeby zawiesić. No i wracamy do właśnie do tego tematu. No musi być jakieś narzędzie, które będzie dyscyplinowało tych urzędników. No, ja też rozmawiam z ministrem finansów, żeby ten system oceny, który oni już mają, oceny urzędników, zaczął praktycznie działać, bo oni oceniają i potem to wszystko idzie do szafy. To powinno być, powinien być tam właśnie element czasu trwania kontroli, element uchylania decyzji, efektu uchylania decyzji i tak dalej. I będziemy nad tym pracowali, to daję słowo honoru wszystkim, bo my musimy doprowadzić do takiej sytuacji, że przedsiębiorca będzie miał te same warunki działania. Trzymamy za słowo, panie rzeczniku. W innych krajach. Oby, oby. Jeśli mogę tylko do legislacji. Ale krótko, bo chcę dać szansę słuchaczom, aby już wielu czeka. Tak, bardzo proszę. Tak, kwestia jest taka, no bo jeszcze my możemy wpływać, jako ja jako rzecznik i całe nasze środowisko w Radzie Przedsiębiorców, na legislację. I udało nam się wiele rzeczy poprawić. Na przykład przy podzielonej płatności najpierw było, że będzie zapłacić tylko i wyłącznie z tego VAT. A teraz po naszych interwencjach można płacić ZUS, PIT, CIT, cło i akcyzę. ZUS Plus, który ma być teraz uchwalony, no przecież to jest nasza inicjatywa, naszej konferencji pokazania, że w Niemczech jest system dobrowolny, ciągłego jakby mówienia o tym, że trzeba ten system zreformować. Podniesienie progów na ryczałt ewidencjonowany, który zaproponował premier. No też nasze pisma, nasze interwencje. Ja wiem, ma pan różne pomysły o tej dobrowolności składek płaconych do ZUS-u, podatków do ZUS-u. Rozmawialiśmy, jak wiadomo, w tej chwili jeszcze woli politycznej by nie ma. Sądzę, że nie będzie, a my wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo wsłuchuję się w głosy słuchaczy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Adam Abramowicz, rzecznik małych, średnich przedsiębiorstw, jest państwa gościem. A dziś pytanie, czy państwo bywa opresyjne wobec przedsiębiorców? 7 trójek na początku, 22. Pan Sylwester, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się panu. Wszystkich słuchaczy. To nie jest państwo opresyjne, to jest państwo bandyckie. Pokrótce, jestem bardzo starym człowiekiem. W 98 roku za pierwszych rządów AWS wprowadzono, że jeżeli ktoś pracuje na pełnym etacie i jest osobą dodatkowo pracującą, chcącą podnieść swój standard życiowy, to musi płacić dodatkowo składkę zdrowotną. Tak. Proszę pana, minęło lat 22. Przy czym, jeśli pan pozostaje na etacie i na przykład prowadzi różne działalności gospodarcze, czy podejmuje inną pracę, to za każdym razem dzielnie pan tę składkę płaci. Tak. Tak, i teraz chodzi mi o jedną rzecz. Proszę pana, w tłumaczeniu pana Buzka i ówczesnego ministra zdrowia było to powiedziane, że szybciej będę, ponieważ będę jakby szybciej starzał się, chorował, w związku z powyższym dlatego to składka zdrowotna jest. Więc powiem tak, mam skierowanie na kolonoskopię, ponieważ jestem obciążony rakiem i leczę się. Na 1 kwietnia na serce, na marzec, okulista, na luty, a na kolano na październik. Panie Sylwestrze, ale dlaczego to mówię? Jedną rzecz. Tak. Gdybym nie płacił tych składek ZUS-owskich prawie 400 zł, to miałby pan w nowym roku, ja bym sobie mógł wszystko zrobić w ciągu dwóch miesięcy. Tak, ale nikt panu przecież wówczas nie obiecywał, że w związku z tym, że będzie pan płacił podwójnie czy potrójnie, znajdzie się pan szybciej u specjalisty. Pan Adam, panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Panie Kubo, jestem przedsiębiorcą, jednoosobową działalność prowadzę i mogę powiedzieć w ten sposób. Prowadzę już od 90. lat jednoosobową i urzędnicy w tym kraju są bogami. To było za komuny i jest teraz to samo. Nic się nie zmieniło. Dopóki urzędnicy nie będą odpowiadać za swoje czyny materialnie, to się nic nie zmieni. A po drugie, chciałem nadmienić, że dużo firm po nowym roku upadnie ze względu na podwyżki ZUS-u. To jest moje zdanie. Do tego wątku też wrócimy. Pan Marcin napisał, państwo generalnie jest opresyjne dla biznesu. Niektórzy urzędnicy bywają nieopresyjni. Myślę, że problem jest w naszej polskiej mentalności. Przedsiębiorca w uproszczeniu ciągle to ten, co kombinuje, wykorzystuje, żeruje. Panie Andrzeju, witamy pana. Dzień dobry, halo. Witam serdecznie. Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz. Ja akurat jestem ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jestem tam prezesem w regionie śląskim. Ja panu Adamowi, z którym się znam, życzę powodzenia, gratulacji i pojedynczych sukcesów jak najwięcej. Natomiast jeśli chodzi o skalę, to powinniśmy mieć raczej panów Adamów, Abramowiczów dziesiątki tysięcy, aby móc każdy taki pojedynczy sukces w innej skali mierzyć. Natomiast panie Kubo, gratuluję, bo dzisiaj jest Dzień Barei i dokładnie ten temat z pewnością nie jest przypadkiem, bo muszę panu powiedzieć, tu jest genialnie, to jest w ogóle Bareja, czyli państwo bywa nieopresyjne, a ogólnie jest bardzo opresyjne co do przedsiębiorców i wiele tematów. Co więcej, muszę panu powiedzieć, panie Andrzeju, że jak napisałby słuchacz, państwo robi to z premedytacją. Jestem przedsiębiorcą od 2001 roku, od 2015 roku. Toczą się wobec mnie kontrole związane ze zwrotem VAT-u. Nadal w Urzędzie Skarbowym mam zablokowane 2 miliony złotych. W związku z tym nie zapłaciłem w jednym roku podatku dochodowego. Pan Robert jeszcze z nami krótko, proszę, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. No świetnie się rozumiem. Panie Kubo, to jest chyba rozmowa trochę o mieczu obosiecznym, mi się wydaje. Bo nutka polskiego narodu płynąca z jego krwi to jest trochę kombinatorstwo. Urzędnicy stosują swoje takie różne chowki przez to, że oni podejrzewają, że Polak zawsze będzie kombinował. Tak mi się wydaje. Problemem jest oczywiście znowu prawo. Dyskutuje się o tym u nas od lat, że uprościć prawo. Korwin-Mikke już mówi o tym od lat 90., żeby uprościć podatki i nie będzie wtedy problemu z kontrolami, jakimiś podejrzeniami. Zrobić po prostu prostszy system. Pan Dariusz... Pan Dariusz, pozdrawiam pana, by napisał, państwo nie bywa, lecz jest opresyjne wobec przedsiębiorców. Przykład, mimo konstytucyjnej równości obywateli, przedsiębiorcy są jedyną grupą zawodową w Polsce, która musi płacić składki ZUS-u, nawet wtedy, gdy nie osiąga dochodów, a nawet wtedy, gdy ponosi straty. Dr Andrzej Fesnak, European Financial Consultant. Mamy coś takiego, co się nazywa pięknie konstytucją dla biznesu, a ja za naturę mojej zawsze podejrzewam ludzi o dobre działanie i życzliwość, więc nawet rząd o to podejrzewa. Ale oprócz tego, że są to moje podejrzenia, to są jeszcze fakty. Z tych firm, które znam, z tych biur podatkowych, które znam, większość uskarża się na dużą ilość kontroli. Od kilku do kilkunastu w ciągu miesiąca. Taka kontrola oznacza, że trzeba przeskanować kilkadziesiąt do kilkuset dokumentów, co bardzo mocno dezorganizuje pracę w biurze podatkowym. Oczywiście tych kontroli jest mnóstwo, a klientom w międzyczasie są też często blokowane konta. Jeżeli się takiej kontroli nie zrobi na czas, to są represje, płaci się kary, a niestety urzędnicy oczywiście uważają, że mają prawo do tego, żeby ich kontrola była pierwsza. Przy jednej jest to zrozumiałe, przy kilkunastu nie. A zatem na pewno gdzieś jest tak, że urzędnicy są mili i sympatyczni w stosunku do przedsiębiorców, że przedsiębiorcy żyją na szczęśliwej wyspie, gdzie kultura zaświadczeń i dowodów jest zamieniona na kulturę oświadczeń, ale to miejsce chyba nie nazywa się Polska. Pan Jarosław napisał, państwo jest opresyjne wobec mikro, małych przedsiębiorców, ponieważ najłatwiej z nich wyciągnąć dodatkowe pieniądze, a ciężko wyciąga się pieniądze z korporacji. Każda władza kiedyś przeminie, ale obciążenia zostaną przy założeniu dalszego rozdawnictwa. Krótko pani Beata, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bardzo króciutko. Ja tylko mam takie zdanie. Niestety, ale logicznie myślący, chcący pracować, chcący odprowadzać podatki, ludzie w Polsce niestety nie mają prawa bytu. Przykre to jest, ale moje doświadczenie życiowe i teraz jak patrzę na moją córkę i syna, to po prostu brzydko. powiem, ale nóż się w kieszeni otwiera. No to ja... jeszcze ładnie powiedziane, znam mniej uprzejme określenia. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, jeszcze pan, halo? Witam, ja chciałem długo, witam, witam. Nie będzie mi dane. Proszę państwa, my mamy do czynienia z sabotażem gospodarczym ze strony władz na Polskę. I ten sabotaż gospodarczy jestem w stanie szybciutko uświadomić każdemu z państwa. Przede wszystkim w Polsce nie ma określonego minimum egzystencji. Państwo, którym władza nie określa minimum egzystencji, to jest państwo prowadzone przez pasożytów i zbrodniarzy. Dlatego z każdego z nas wyciąga się pieniądze, ponieważ władze, te dalsze władze urzędnicze, one mają swoje przepisy, a nie żadne serce. One się nie kierują sercem, ale przepisami. Panie Krzysztofie, rzadko mi tyguje słuchaczy, bo tego nikt nie lubi, ja również przede wszystkim, no ale chyba słowo zbrodniarze jest tu troszeczkę przesadzone. Pan Wojciech jeszcze. Panie Wojciechu, witam pana krótko, proszę. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Panie Kubo, chciałem a propos ZUS-u i KRUS-u. Mm-hmm. Bo KRUS wydaje mi się jest taka bardzo legalna, wspierana przez państwo szara strefa, wie pan? A na czym ta szara strefa pana zdaniem polega? No, to jest to bardzo proste. Jest ktoś rolnikiem, płaci sobie składki w KRUS-ie, a na przykład prowadzi, nie wiem, działalność murarską, tynkarską, fryzjerstwo i no po prostu mnóstwo ludzi tak działa. Siedem trójek na początku 22, profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Nawet jeżeli ta konstytucja dla biznesu z oporami jest wdrażana, to moim zdaniem to jest ważna kwestia i trzeba zadbać o to, żeby te zapowiedzi stały się rzeczywistością. Co do kontroli skarbowych, to istotne jest, żeby one były efektywne, czyli należałoby policzyć, ile czasu kontrolerzy spędzają na kontrolach, czy te kontrole są rozdrobnione i w jaki sposób to się przekłada na rzeczywiste efekty, bo niekiedy te kontrole, sama tego doświadczam w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, trwają bardzo długo, a efekty są w sensie efektów dla finansów publicznych znikome, więc pozostaje pytanie to do doboru kontrolowanych jednostek. Trzeba przede wszystkim kontrolować te jednostki, w których jest jakieś zasadne podejrzenie, że może dochodzić do nieuzasadnionej optymalizacji podatkowej. Nie marnować czasu na drobiazgowe kontrole w jednostkach, które nawet jeśli jakiś błąd popełnią, to Urząd Skarbowy, tak jak to jest w Niemczech czy w innych krajach, powinien zwrócić uwagę, zamiast poświęcać potencjał tego urzędu na drobiazgowe kontrole. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan dr Andrzej Malinowski, prezydent pracodawców RP. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Zacznę od listu od słuchacza, zresztą urzędnika. Napisał tak: druga strona medalu, jestem urzędnikiem, zarabiam poniżej średniej krajowej, pracując na niejasnych przepisach, nie jestem w stanie w krótkim czasie zakończyć kontroli, żeby wyjaśnić na przykład karuzelę podatkową. Ponadto są, uwaga, wytyczne sprawozdawcze, że kontrola ma się kończyć dodatkowym podatkiem. Czyli ciągle działamy tak, że zdajcie mi człowieka, a znajdę paragraf, tak? Tak, dokładnie tak jest i myślę, że te 30 lat naszej transformacji niestety nie pozbyło się tych starych, ale pewnie dla rządu i dla administracji państwowej nawyków właśnie. Także dajcie mi paragraf, a znajdziemy winnego. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców ocenił i zbadał, jak działają przepisy zwane konstytucją dla biznesu. No, okazuje się, że przede wszystkim mamy kłopot z przekonaniem urzędników do stosowania tych zasad. Pana to zaskakuje? Proszę pana, nie. W pewnym sensie siedzimy z panem rzecznikiem po tej samej stronie, dlatego że moim zadaniem i organizacji, którą mam zaszczyt kierować, jest właśnie również działanie w interesie zrzeszonych tutaj pracodawców. I właściwie mógłbym powiedzieć, że mamy praktycznie te same problemy, także chociażby poprzez współpracę w Radzie Przedsiębiorców, która funkcjonuje przy rzeczniku, próbujemy wspólnie różnego typu kwestie rozwiązywać, ale to jest niestety praca bardzo syzyfowa. A może od początku by ogromną naiwnością, również i z mojej strony, było sądzenie, że oto w razie wątpliwości urzędnik będzie decydował na korzyść przedsiębiorcy i że ta zasada się przyjmie. Sejmie może obowiązuje inna zasada. Ja mam wrażenie, że taka oto. Ryzykujemy, wytaczamy armaty, najwyżej pójdzie do sądu, albo nie pójdzie, bo nie wszystkim się będzie chciało, a Bóg raczy wiedzieć zresztą, kiedy zapadnie wyrok. Nie ma pan wrażenia, że tak to właśnie działa? No tak, oczywiście działa, szczególnie jeśli chodzi o aparat skarbowy, który ma swoje różne sposoby. Tutaj mianowicie potrafi, powiedzmy sobie, pod koniec samej kontroli poszukać jakichś nowych elementów do tej kontroli i mieć prawo do jej przedłużania. Ja zresztą chciałbym zwrócić uwagę państwa, że w tej konstytucji prawo przedsiębiorców w jednej części trzeciej objętości ustawy, to jest właśnie rozdział poświęcony kontroli działalności gospodarczej. Powiem dokładnie, w zasadzie przekopiowano go z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Czyli po prostu utrwalono liczne wątki i sposoby ominięcia ustawowych ograniczeń tej dotkliwości kontroli. A taki przykład kolejny, to chciałbym podkreślić, że niespełna pół roku po uchwaleniu prawa przedsiębiorców Sejm RP przyjął zmiany w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, wyłączając nieplanowe kontrole prowadzone przez ten organ z ograniczeń opisanych w prawie przedsiębiorców. Czyli ma pan system następujący. Puszczamy coś. Zresztą uważam, że nazwa Konstytucja dla biznesu jest troszeczkę myląca, również i urzędników, bo oni są święcie przekonani, że to jest konstytucja, która reguluje nasze działania. Aha. Że kompletnie jest to w inną stronę pokazane. Także ta ustawa o swobodzie działalności gospodarczej miała nieco lepszą nazwę. Ale to jest praktyka, proszę pana. Jeśli traktuje się w tej chwili przedsiębiorców, pracodawców jako dojną krowę, no przykład, sam pan w czasie tej audycji zwraca uwagę na to, że będzie przecież zmieniona płaca, wysokość płacy minimalnej. Tak. Płaca minimalna u nas jest, kwestia płacy minimalnej jest regulowana ustawowo. Tak, administracyjnie. Nie można, pan spod kapelusza strzelić i powiedzieć, a my w przyszłym roku przerzucimy to i powiedzmy damy sobie powiedzmy o 2-3 tysiące więcej. Nam się tak podoba, bo nam to pasuje do jakiejś powiedzmy polityki i tak. Ale ciekawe z drugiej strony, bo to na pewno nastąpi, ilu przedsiębiorców stwierdzi, że nie jest w stanie ogarnąć tej płacy minimalnej i po prostu zamknie swój biznes, a ilu zdecyduje się na to, żeby płacić po prostu pod stołem. Pan wspomniał o prawie przedsiębiorców. Ja zajrzałem do artykułu 10 tego prawa. To jest artykuł opisujący zasady domniemania uczciwości. I brzmi ona tak. Organ kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. No, przyzna pan, że pięknie opisane. No jest pięknie opisane, tylko że proszę pana, nikt na to nie zwraca uwagi. Ja zawsze zazdroszczę moim kolegom z krajów tak zwanych anglosaskich, gdzie po pierwsze jest do minimum potrzeba kontaktowania się w ogóle z urzędnikiem, że wszystko jest jasne, proste, można to ustalić na stronie internetowej na przykład Ministerstwa Gospodarki, które określa na przykład kwestie podjęcia inwestycji i tak dalej. Ale jest jedna rzecz. Jeśli się tych warunków nie spełni, to oczywiście można stracić bardzo często cały biznes, czyli jest określona odpowiedzialność również i w tym zakresie przedsiębiorcy. Natomiast u nas ustala się, bo tak jest wygodnie po prostu władzy, daje się możliwość interpretowania ustaw konkretnemu urzędnikowi. Miał pan kwestię na przykład Urzędu Skarbowego. Prawda jest, oni dostają polecenia. Wytyczne, tak, zalecenia. Kasy ściągnąć tego, bo jesteśmy, proszę pana, traktowani jako barany czy owce do strzyżenia i to tyle i tyle. No ale wydawało się, że, bo pamięta pan taką słynną, bulwersującą, nagraną wypowiedź pana ministra Kapicy. Wydawałoby się, że te czasy już minęły. Ten obowiązek przyniesienia łupu za wszelką cenę. Proszę pana, u nas jest pewnego rodzaju problem, który się nazywa ocena skutków określonych regulacji prawnych. No na przykład mamy w tej chwili wielką dyskusję na temat podniesienia akcyzy na tytoń i na napoje alkoholowe. Tak, czy 3% czy 10%. Tak. I proszę pana, tak, z punktu widzenia tego, który to proponuje, na papierze będzie to się zgadzało. Tylko później okaże się, że nie będzie tego kogoś, który będzie mógł wysokość wpływu związanej z tą nową akcyzą tutaj zabezpieczyć, dlatego że się pojawi ta szara strefa, pojawi się określony przemyt i tak dalej, czyli krótko mówiąc ten podatek, ja zresztą nie wiem, czy pan zauważył, że niektórzy przedstawiciele rządu wręcz nawet w tej chwili mówią, że akcyza to nie podatek. Ja bardzo przepraszam, ale ja będę musiał zweryfikować swój dyplom ekonomisty, bo w takim razie czegoś ze mnie kiedyś tam nauczono w takim razie do tego. Więc problem pan Kapica swego czasu zdecydował się na drastyczne powiększenie, zwiększenie akcyzy i pamiętam, że mniej więcej pół roku później w pięknym mundurze celnika ubolewał nad tym, że pojawił się przemyt na przykład papierosów, bo to chodziło o papierosy na przykład z nowych kierunków, z których tego przemytu nie było, z Czech i z Niemiec. Dlatego, że po prostu nie uwzględniono realiów rynku. No tak, wiedza o krzywej Laffera się nie przyjęła. Nie przyjęła się. Masowo urzędy skarbowe robią co mogą, by wydłużyć bieg przedawnienia podatków. Pewnie często nie ma podstaw, ale urzędnicy liczą na to, że coś może się uda znaleźć. W ten sposób dają sobie czas. Chodzi mi o wszczynanie postępowań karnych skarbowych. Wie pan, co się dzieje, kiedy organizacje przedsiębiorców, kancelarie prawne, obywatele wreszcie proszą o dane z urzędów skarbowych dotyczących na przykład takich spraw? Chcą... Oczywiście one są bardzo skrzętnie ukrywane, ponieważ tak. Uważa się, że to są dane tajne, dlatego tak. Że postępowanie tak. Podatkowe jest przecież tajne. Tak, stąd... Dowiadujemy się tylko w tym momencie, kiedy zapada wyrok skazujący. O najnowsze dane na przykład wystąpiła również Krajowa Rada Doradców Podatkowych i wystąpiła bezskutecznie. Odmowa. Odmowa. Tak, to jest typowe zajęcie się. Zresztą potwierdzam również to, co zdaje się pan też mówił, że po jakimś tam czasie urzędnik wychodzi z założenia tak. Oczywiście zgolę tego przedsiębiorcę, bo będę używał niestety tego typu kolokwializmów, a niech on idzie do sądu, to może za 10 lat może mnie nie będzie, może nie będę za to odpowiadał, prawda, i tak dalej, jeśli nawet działałem tutaj bezprawnie. To się powinno naprawdę skończyć i ja tu apeluję za pośrednictwem waszej rozgłośni do tych rządzących, którzy to tego typu słuchają, że to jest po prostu zwykłe zarzynanie, podcinanie gałęzi, na której siedzą, bo któregoś pięknego dnia rzeczywiście te przedsiębiorstwa zaczną się likwidować, będą szukali jakichś innych możliwości ujścia swoich, powiedzmy, talentów przedsiębiorczych, ale będzie na tym przede wszystkim cierpiało całe społeczeństwo i państwo. Mnóstwo przedsiębiorców rezygnuje z prowadzenia działalności, o czym wiemy, by mnóstwo nie jest w stanie przeżyć pierwszego roku nawet działalności, bo po prostu spotykają się z czołgiem. Myślę, że na razie działa taki efekt skali, że po prostu coraz więcej ludzi również próbuje, coraz również więcej ludzi stara się prowadzić własną działalność. Jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut, na krótko jeszcze. Podsumujemy naszą rozmowę i spotkanie ze słuchaczami. Dr Andrzej Malinowski, prezydent pracodawców RP, jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22, strona internetowa do państwa dyspozycji. Dziś pytanie, czy państwo bywa opresyjne wobec przedsiębiorców? Pan Bogusław. Panie Bogusławie, halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Myślę, że państwo bywa opresyjne. Akurat reprezentuję instytucję, która jest nękana przez Urząd Skarbowy w sposób nieżyczliwy i niekompetentny traktowany. Chodzi o VAT. Natomiast prywatnie szukam wykonawcy remontu poddasza. Mhm. I kiedy tylko mówię o fakturze, to zaraz potencjalni wykonawcy się wycofują. Mhm. Zgadzam się zatem z przedmówcą moim, który mówił, że państwo wspiera szarą strefę i są to rzeczywiście tak zwane chłopaki, rolnicy, którzy w tym moim przypadku, czterech takich, w krótkim odstępie czasu, którzy prowadzą działalność na czarno, zarabiają, no i to jest cała sfera niekontrolowana przez państwo gospodarki. Natomiast inna sfera jest nadmiernie kontrolowana. To jest po prostu nieporozumienie. No, panie Bogusławie, dochodzimy do smutnego wniosku, że w zasadzie opłaca się żyć w szarej strefie, bo jest spokój, bo nie ma kontroli. No, pewnie tak. No, to jest smutne. Pan Damian. Panie Damianie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam pana. Odnośnie tego opresyjnego państwa, powiem panu, że Bareja to mógł się śmiać za czasów komuny, kiedy gospodarka była sterowana. Mhm. Ale w tej chwili to chyba usiadłby i zacząłby płakać, jakby przeczytał, usłyszał od ludzi to co się dzieje. No, chciałem powiedzieć tylko, jakie dyspozycje powinien sprawować według pana człowiek, który chce prowadzić działalność gospodarczą? No, pewnie upór, ale przede wszystkim pomysł, odpowiedzialność, pewna świadomość. Co jeszcze? Uważam, że kombinowanie to jest podstawa dzisiaj, bo jesteśmy do tego zmuszeni przez urzędników i przez przepisy aktualne, że musimy kombinować. A co do urzędników, może jak przestaną mierzyć wszystkich swoją miarą, to się troszeczkę sytuacja również uspokoi. Pozdrawiam. Pozdrawiam, pan Maciej. Panie Macieju, witamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Przedsiębiorcą, który już ćwierć wieku działam na rynku. I tak z innej beczki chciałem podać taki przykład, bo mój syn prowadzi działalność w Anglii. I tam przez jeden, no prowadzi już około 10 lat. I tam przez jeden rok kalendarzowy miał trochę mniejsze wpływy, tak, czyli dochody. Mm-hmm. No i został wezwany do tamtejszego urzędu skarbowego i cóż się dowiedział? Mm-hmm. I oto się dowiedział takiej ciekawej rzeczy, że pani, która tam mówi, mówi do niego, że panie Marcinie, widzimy, że pan ma mniejsze dochody, tak, czy w jakiś sposób moglibyśmy panu pomóc, żeby pan zwiększył swoje dochody. I dostał opiekuna, który jemu wskazywał pewne rzeczy, które mógłby poprawić w swoim biznesie. I ja chciałbym, żeby tak też było w Polsce. Życzyłbym sobie tego. Pozdrawiam pana. Ktoś napisał w rankingu Doing Business, mamy 40 miejsce, a niewielka Litwa 11. Może warto przyjrzeć się, co oni takiego tam zrobili. Pan Bartłomiej jeszcze. Panie Bartłomieju, halo? Witam panie Kubo. Witam pana. Ja tak chciałem nawiązać do tego państwu, do pana audycji tutaj. Nie tylko przedsiębiorcy tutaj mają ciężko w naszym kraju, również my zwykli ludzie, pracownicy fizyczni, gdzie jesteśmy dość mocno opodatkowani. Kwota wolna od podatku jest śmieszna, nie została podniesiona już od wielu, wielu lat. Natomiast no, politycy cieszą się z tej kwoty wolnej od podatku. Także zarówno przedsiębiorcy, jak i zwykli szarzy ludzie mają w Polsce no, dość ciężko i są obwarowani bardzo dużymi opłatami. Także no niestety, nie jest za wesoło w naszym państwie. Co do tej różnicy, o której pan wspomniał, no to jest gruba moim zdaniem nieprawość. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Kontrole przedsiębiorców trwają w Polsce nieprzerwanie od 1989 roku. Również przed 89 rokiem przedsiębiorcy w Polsce nie mieli lekko. Różne konstytucje dla przedsiębiorców, zapowiedzi ułatwień dla przedsiębiorców są w zasadzie takim uprawomocnieniem różnych kontroli, ponieważ zapowiedzi nie przynoszą oczekiwanych skutków. Można by było powiedzieć, że bez względu na to, jaka ekipa polską rządzi, przedsiębiorcy cierpią z powodu kontroli. Jest również bardzo kosztowna forma sprawowania pieczy nad przedsiębiorcami. Państwo i tak jest udziałowcem w ponad 60% każdego polskiego biznesu. No i wydaje mi się, że w sposób zbyt kosztowny i zbyt represyjny pilnuje swojego interesu. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witamy, halo. Witam serdecznie. Witam pana. Ja tak słucham audycji i w sumie pierwszy raz się dodzwoniłem. Ja mam takie doświadczenie właśnie ze skarbówką. Mimo tych wszystkich przepisów, gąszczu tego wszystkiego, miałem sprawy podatkowe i naprawdę bardzo dobrze mnie tutaj w naszym kościańskim skarbówce bardzo dobrze mnie potraktowali. Mm-hmm. Są obwarowani jakimiś prawami, tak? I z przerażeniem patrzę na to, co się w Polsce dzieje. I też na to, że pan Korwin chyba ma rację z tymi podatkami, z tym wszystkim, bo to jest wszystko tak rozdmuchane, że po prostu powoli się nie da żyć. No ale cieszę się, panie Tomaszu, że spotkał się pan z życzliwością. Pan Dariusz napisał, w Polsce nie ma problemu opresyjności urzędów wobec przedsiębiorców. Problemem jest cel działania urzędów w Polsce. Otóż celem ich pracy nie jest pomoc obywatelowi, w tym na przykład przedsiębiorcom, a kontrola, czy tenże obywatel działa zgodnie z prawem oraz zgodnie z urzędniczą interpretacją tego prawa. Pani Jolanto, witam panią. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja chciałam też tutaj dorzucić swój głos, bo przysłuchuję się w samochodzie tej dyskusji państwa. Mm-hmm. I mam takie spostrzeżenie. Ja pracuję w sferze budżetowej, ale też kiedyś byłam przedsiębiorcą. Prowadziłam taki niewielki biznes. Natomiast teraz obserwuję taką sytuację i też słucham znajomych i koleżanek z pracy, które narzekają bardzo na wysokie podatki, na wysokie opłaty ZUS-u, ponieważ ich mężowie prowadzą jakieś tam niewielkie, powiedzmy, firmy czy przedsiębiorstwa. Ale też no, trzeba zauważyć, że część tych przedsiębiorstw jest rejestrowanych na członków rodziny, żeby uniknąć płacenia tych właśnie zobowiązań. Też powiem, że mam znajomą, która prowadzi biuro podatkowe i też słyszę, że jeśli w Polsce mały przedsiębiorca płaci podatki, to ma no, słabych księgowych. Sama słyszałam o przypadku pani, która ma 5 sklepów spożywczych na terenach wiejskich i która wykazuje dochód 150 zł. No tak, i nikogo, można... żadnego urzędnika skarbowego nie zainteresowało do tej pory, są... że no... Że coś jest nie tak, no to jest jasne. Ale są inne przypadki, pani Jolanto, na przykład taki opisywany przez pana Rafała. Jestem przedsiębiorcą, organizuję wypoczynek dla dzieci w Łodzi. Mamy 20 kontroli rocznie z różnych instytucji. Pytam znajomych przedsiębiorców o liczbę kontroli w ich firmach. No mają jedną, trzy czasami kontrole rocznie, czasem wcale. Na moje pytanie do jednej z urzędniczek o częstotliwość kontroli moich usłyszałem: a wie pan, bo my mamy normę do wyrobienia, a was mamy tak blisko po prostu po drodze. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo, krótko proszę, bo audycja nam się kończy. Witam. Dobrze, dzień dobry. Dzień ja dobry. Chciałem tylko powiedzieć tyle, że tam było tak, ktoś powiedział, żeby urzędnicy nie oceniali innych według siebie. Kłopot polega na tym, że państwo samo z siebie zrobiło złodzieja. To znaczy chodzi mi o to, że im wyżej, im wyższy poziom zarządzania państwem, tym bardziej traktuje się tych niżej jak złodziei. To widać po urzędach marszałkowskich, gdzie CBA jest w tej chwili niemalże bez przerwy na różnego rodzaju kontrolach. To widać w skarbówkach, gdzie urzędnicy, okej, pewnie mogli być bardziej, nie wiem, kontaktowi i tak dalej, ale kłopot polega na tym, że jeżeli on nie przyniesie odpowiedniego wyniku, to jego ścigną. Więc to jest tak, no, że jakby tak. To się ciągle na albo, albo nie będzie premii. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, krótko, halo. Może innym razem. Piotr Kudelski, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Konstytucja biznesu przynosi swoje efekty. Przedsiębiorcy oczywiście oczekiwaliby więcej. My też liczymy, że skutki konstytucji biznesu będą się dalej rozwijały. Natomiast już na dzień dzisiejszy, w naszej ocenie, dostrzegamy pozytywne konsekwencje wejścia w życie tych przepisów. Z jednej strony reguł, zasad, które zostały skodyfikowane w prawie przedsiębiorców, które to zasady znajdują praktyczne odzwierciedlenie, to nie tylko nasze chcieństwo, tylko w praktyce obserwujemy, że mamy szereg orzeczeń sądów administracyjnych, które powołują się na te właśnie zasady wyraźnie wskazane w prawie przedsiębiorców. Stają po stronie przedsiębiorców w sytuacjach nadużywania swoich uprawnień przez organy państwa. Z drugiej strony w ramach Konstytucji Biznesu została stworzona instytucja rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw i również liczne interwencje rzecznika też wpływają na pozycję przedsiębiorców i na i poprawę ich sytuacji. W naszej ocenie mamy już szereg praktycznych konsekwencji korzystnych dla przedsiębiorców obowiązywania pakietu Konstytucji Biznesu. 9 minut do 13. Raz jeszcze pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców i ponownie pan dr Andrzej Malinowski, prezydent pracodawców RP. Witam obu panów. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Na pytanie, czy państwo bywa opresyjne wobec przedsiębiorców, 97% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 3% twierdzi, że nie. Doktor Andrzej Malinowski, akcja zazwyczaj rodzi reakcję. Obawiam się, że nie będzie zmniejszała się skłonność wielu przedsiębiorców do ukrywania przychodów, nie będzie zmniejszała się skłonność do płacenia pracownikom pod stołem. Może się mylę, może pan jest optymistą. Nie, proszę pana, nie jestem optymistą, mimo że wszędzie się przedstawiam jako urodzony optymista, bo żeby w ogóle w Polsce prowadzić jakikolwiek biznes, trzeba być urodzonym optymistą i tu w tym zakresie się z panem Abramowiczem w pełni zgadzam. Natomiast, proszę pana, jest jedna ważna rzecz. Ta opresyjność państwa, ja jestem w tej grupie 97% tych internautów, ona się przekłada między nami w ten sposób, że po prostu polscy przedsiębiorcy, mały i średni biznes nie chce, jest, obawia się, jeśli chodzi o inwestycje. Sam proces prowadzenia takiej inwestycji, sam proces dochodzenia do decyzji, sam proces zbierania wszelkich niemożliwych papierów i tak dalej, po prostu do tego wszystkiego zniechęca. A brak inwestycji, obojętnie jakie one będą, to jest niestety podstawowy hamulec na przyszłość. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy już do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, podstawową obroną przed spowolnieniem gospodarczym jest ucieczka do przodu, czyli inwestycja. Opresyjne państwo niestety hamuje te wszystkie możliwości, to trzeba sobie zdawać sprawę i... Zresztą widać to na kontach przedsiębiorców, bo przecież środki aktywa mają, prawda? Tak, tak, i starają się inwestować nie tam, gdzie trzeba. Krótko mówiąc, mówię rządzącym nieustannie, pamiętajcie, że kapitał idzie tam, gdzie jest mu wygodnie. Przedstawiciele administracji państwowej jakby tego po prostu kompletnie nie rozumieli. Ja muszę powiedzieć, że ja byłem na samym początku dużym sceptykiem, jeśli chodzi o powołanie instytucji rzecznika, mimo że trzeba powiedzieć, że niektóre z ustaw tego pakietu Konstytucji dla Biznesu to były dobre ustawy, natomiast zdawałem sobie sprawę z tego, że wprowadzenie ich w życie, że przestawienie tej zwrotnicy w głowach polskich urzędników będzie bardzo trudne. Karkołomne. Adam Abramowicz, dajmy szansy, bo ja też się cieszę. Ale chcę powiedzieć jeszcze na końcu jedną rzecz, ale w tej chwili po wielu rozmowach i po obserwacji pana działalności pana Abramowicza staram się być z nim razem. Ja się cieszę, że jest rzecznik małych, średnich przedsiębiorców, że istnieje, ale boję się, że to jest taka... że to będzie taka misja niedokończona, wiecznie, bo rząd z jednej strony będzie pozorował wprowadzanie na przykład zmian, kokietował pana rzecznika, z drugiej Ministerstwo Finansów wyda na przykład zalecenia, o czym dzisiaj pisali do mnie również urzędnicy skarbowi, dla urzędów skarbowych zalecenia, nie bierzemy jeńców, żadnych wątpliwości, macie ściągać nawet po trufach jak najszybciej. Przecież tak to się dzieje, panie rzeczniku. Ja muszę być optymistą, bo przedsiębiorcy mi płacą i rzecznik pesymista, no to jest, byłby słaby, jeśli chodzi o działanie. Jasne. Chcę zwrócić uwagę na kilka spraw ważnych. Po pierwsze, proszę wszystkich przedsiębiorców, żeby jednak sięgali do konstytucji biznesu. Na przykład, jeśli chodzi o kontrolę, to czas trwania wszystkiej kontroli danego organu przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców 12 dni roboczych, małych przedsiębiorców 18 dni. Średnich przedsiębiorców 24 dni, pozostałych przedsiębiorców 48 dni. Mhm. Jeśli tylko ta zasada jest złamana, proszę pisać wnioski do rzecznika. Ja mam aparat, mam możliwości, mogę interweniować i zobowiązuję się, że będę to robił. Mamy bardzo mało zgłoszeń. Trochę to jakby odbiega od tego pesymizmu wynikającego z sądy. Zgłaszajcie państwo takie przypadki. Rzecznik na pewno będzie działał. Druga sprawa. Tak. MF, ja nie mogę się zgodzić z tym, że rząd nie chce wprowadzać zasad konstytucji biznesu, bo gdyby nie chciał, to by jej nie uchwalił. To jest opór na poziomie tych urzędników już niżej. Niestety muszę to stwierdzić. Oczywiście, że oni są poddawani presji ściągania jak największej ilości pieniędzy. Mhm. Tak. Ale dlaczego Urząd Skarbowy w Gorlicach mógł zastosować zasadę, że wątpliwości, których nie da się usunąć, mają być interpretowane na korzyść przedsiębiorcy w 15 przypadkach, skoro wszystkich na 410 sprawdzonych urzędów skarbowych było 84. Ale bo pan zobaczy, 84 przypadki z 410 urzędów, ale może, 15 w Gorlicach. Ale może, czyli można, no, ale tylko w Gorlicach przeczytali konstytucję. Ale co, oni nie są poddani presji według tych informacji, które pan otrzymał od urzędników? Są. I są w stanie robić, działać zgodnie z konstytucją biznesu. Jeżeli Ministerstwo Finansów mówi na szkoleniach, wysyła okulniki, że nie można zawieszać biegu przedawnienia, stawiając zarzuty KKS tylko i wyłącznie po to, żeby przerwać bieg, a urzędnicy to robią, no to jest pytanie, no... narzędzia wobec urzędników. I tu pan zadał pytanie dla mnie. Ja jestem w tej chwili... Ostatnie pewny, zdanie. Że wyposażenie mnie w tą możliwość wnioskowania o dyscyplinarne postępowanie nie działa. I będę teraz się starał przekonać premiera, żeby to po prostu zmienić. Oczywiście, wrócimy z pewnością... Organ, który będzie patrzył urzędnikom na ręce. Zapraszam wszystkich przedsiębiorców do składania wniosków. Składajcie, kochani. Musimy wprowadzić konstytucję biznesu w życie, bo inaczej nam nasze dzieci tego nie darują. Abramowicz, dr Andrzej Malinowski, dziękuję panom za spotkanie i do usłyszenia. Miłego dnia, proszę państwa. Jutro spotykamy się, jutro piątek po 16:00. Trójkowa świąteczna licytacja. Obecność bardzo obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych. Sport amatorski i wyczynowy w sekcjach pływania, tenisa stołowego, strzelectwa, lekkiej atletyki, koszykówki na wózkach i wielu innych. Zainspiruj się i dołącz do nas, do ludzi z pasją osiągających sukcesy. Więcej szczegółów na stronie www.start.bialystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Jak coś powiesz, to... Ty,